To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 20 marca i już mamy piątą. Trójkowy budzik. Ja dubej ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. A ja dubej ma koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. A ja dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Ja dubej ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. A ja dubej ma koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. A ja dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Abdul Bay, jazz band Młynarski, Masecki. Kolejne nagranie How Do You Do, Mr. Brown. Jeszcze w ranku do usłyszenia kolejne nagranie z tej niezwykłej płyty. Witamy Państwa serdecznie w ostatnim dniu zimy, choć już na początku astronomicznej wiosny. Wtorek, 20 marca przed nami. Słońce obudzi się, no jakby nie liczył, jak tak naciągniemy, za nieco ponad pół godziny. Zajdzie przed 18:00. No to na nowe pieniądze w czasie letnim to już będzie prawie 19:00. Imieniny Klaudii, Aleksandra, Patrycjusza i Wincentego. Się tak troszkę nastawiłem na te słodkości, a to jeszcze spokojnie, nawet nie witaj poranna zmiana. No ale tak czy inaczej, serdeczności, ukłony dla wszystkich dziś świętujących i solenizantów i jubilatów. Słońca życzymy, jak to się już utarło. Słońca, słońca bez końca. Prawie 5:05, sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. Pogoda. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Miejscami popada śnieg. Na południu i południowym wschodzie jednostajnie. Na północy, zachodzie oraz w centrum przelotnie. Wiatr słaby i umiarkowany północny, choć nad morzem miejscami jeszcze dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnięcie niezdecydowane, a na termometrach w dzień od minus 5 stopni na Podhalu przez plus 1 na Dolnym Śląsku do plus 4, plus 5 stopni w Wielkopolsce. No a na termometrach. Dziś te wartości temperatury takie rozciągnięte od minus 5 do plus 5, choć przypominamy sobie także i wczorajszy ranek, kiedy to jeszcze mocno wiało i te wartości nominalne właśnie odczytywane z termometru nie do końca miarodajne, więc także dziś, że tak zaciągnę Keleckim, proszę dobrze się ogacić, bo jednak chłodno i ten wiatr zwiększa uczucie chłodu. O tym przypominamy. Ku zdrowotności wszystkich nas wcześnie rano wstających. Teraz już z pełną świadomością 5 po 5 Wilki. Nazywam się na płaje. Znikną troski, ogień z nas zapali się kolejny raz na nawłaje. Nazywam się na płaje. Nazywam się na płaje. Nazywam się na płaje, na płaje, na płaje. Przejdzie cały świat. Zbudujemy most, po którym przejdzie cały świat. Pokochamy księżyc i w końcu będzie czas na wszystko. Nazywam się na płaje. Nazywam się na płaje. Nazywam się na płaje, na płaje, na płaje. Osiem po piątej zapowiedzi tego, co dziś przed nami. O 10:00 początek 3-dniowego posiedzenia Sejmu. Posłowie mają wysłuchać m.in. exposé o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w tym roku, a informację przedstawi Sejmowi minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Następnie odbędzie się na ten temat debata. Rada Ministrów zajmie się dziś projektem przepisów reformujących system szkolnictwa wyższego. Konstytucja dla nauki, bo tak nazwana reforma zakłada m.in. większą autonomię uczelni, nowy model kształcenia doktorantów i wsparcie dla uczelni regionalnych. Dodajmy, że resort nauki chce, by nowe przepisy weszły w życie 1 października tego roku. Podczas posiedzenia niejawnego, którego początek zaplanowano na 10:00, Komisja Weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich ma wydać decyzję w sprawie przyszłości nieruchomości przy ulicy Chorzej. Przewodniczącym gremium Patryk Jaki mają ogłosić na konferencji prasowej około 11:30. Dodajmy, że będzie to pierwsza decyzja wydana po wejściu w życie nowelizacji ustawy właśnie o komisji. Z zagranicy dziś w Brukseli kolejna dyskusja o sytuacji w Polsce. Ma do niej dojść na spotkaniu unijnych ministrów do spraw europejskich 28 krajów. Bułgaria, kierująca pracami wspólnoty, na prośbę komisji wpisała ten temat do programu narady. W Brukseli też międzynarodowa konferencja darczyńców na fundusze na instalacje odsalania w Strefie Gazy w celu dostarczania wody 2 milionom Palestyńczyków. W Nowym Jorku Rada Bezpieczeństwa ONZ omówi sytuację w Libii. W Waszyngtonie Donald Trump przyjmie w Białym Domu saudyjskiego księcia następcę tronu Mahmeda bin Salmana. W Paryżu prezydent Emmanuel Macron przedstawi plany ochrony języka francuskiego i różnojęzyczności. W Rzymie z kolei w Instytucie Polskim wieczór poświęcony Irenie Sendlerowej. Wiele z tych wydarzeń na antenie Trójki, w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach i na portalu polskieradio.pl. Teraz 10 po piątej. Prawie 14 minut po godzinie 5. Trzeleścimy prasą, zaczniemy od Rzeczpospolitej. Polityka migracyjna Unii Europejskiej była jednym z głównych tematów rozmowy premiera Mateusza Morawieckiego z kanclerz Niemiec Angelą Merkel w Warszawie. Podkreśliliśmy dzisiaj, że również Polska przyjmuje uchodźców. Być może pod względem geograficznym są to uchodźcy z innych regionów, ale Polska ma też tutaj swój wkład, powiedziała na konferencji prasowej szefowa niemieckiego rządu. Do wizyty Angeli Merkel w Warszawie będziemy wracać także w serwisach porannej audycji, a o tym między innymi dzisiejsza Rzeczpospolita. Puls Biznesu o tym, że warunki mieszkaniowe nad Wisłą pozostawiają wiele do życzenia, tymczasem rządowy program naprawczy znalazł się w ogniu krytyki. Polskie społeczeństwo się starzeje, a kraj wyludnia. Według prognoz GUS do 2030 roku aż w 40% gmin liczba ludności spadnie o ponad 5%. Poza tym już ponad 2 miliony Polaków wyjechało za granicę. Mimo to w kraju wciąż brakuje nawet 3 milionów mieszkań. Deficyt nie oznacza, że duża część społeczeństwa mieszka pod mostem. Chodzi o jakościową strukturę dostępnych lokali. No i tak statystycznie na obywatela przypada 1,1 izby, podczas gdy unijna średnia to 1,6. Eurostat przyjmuje standard, w którym każde mieszkanie powinno mieć co najmniej jedną oddzielną sypialnię. W takim dwupokojowym lokalu mieszkać może singiel albo bezdzietna para. W myśl takich standardów przeludniona jest każda kawalerka. Poza tym na wsi ponad 13% mieszkań nie ma WC, a 17% łazienki. W miastach jest lepiej, toalety lub łazienki pozbawionych jest odpowiednio 2,8 i 4,5% lokali, jak mówią analitycy rynku nieruchomości. Polskie mieszkania w ogonie Europy, tak tytułuje swój tekst Puls Biznesu. No jeszcze dziennik o niezwykłym wynalazku, najmniejszym komputerze świata. To nie jest najszybszy komputer świata, jest jednak wielkości kryształu soli, a jego wytworzenie kosztuje mniej niż 10 centów. Co ciekawe, moc najnowszego komputera dorównuje zaledwie maszyną z lat 90. Na szczęście w tym wypadku nie liczy się wydajność, a rozmiar. Urządzenie razem z baterią, płytą główną, układem komunikacji za pomocą LED i pamięcią mieści się bowiem na kwadratowej silikonowej płytce o krawędzi 1 mm. Mimo tak niewielkich urządzeń komputer będzie w stanie analizować dane, podejmować na ich podstawie działania i przekazywać o nich informacje. Najmniejszy komputer świata. IBM stworzył urządzenie wielkości kryształu soli. O wydajności tych wielgachnych pamiętamy przecież z lat 90. pecetów. O tej sprawie dziennik. A więcej z prasy, bo to na razie tylko 3 tematy z 3 tytułów. Więcej w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Polecamy i zapraszamy. 16,5 minuty po godzinie 5. Nowy, stary, odświeżony w nowej wersji po pół wieku. I jak to brzmi? Proszę posłuchać. Bob Dylan. Come, you masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. Takiego Boba Dylana jeszcze nie słyszeliśmy. A właśnie to efekt tego, co stanie się, jeżeli jego hit sprzed pół wieku na warsztat weźmie DJ i producent specjalizujący się w łączeniu bluesa, jazzu i folku ze współczesną elektroniką. Utwór Boba Dylana skomponowany w maju 1963 roku. Masters of War. Polecam uwadze w głosowaniu na listę przebojów trójki. Prawie 20 minut po godzinie 5. Zaglądamy do muzycznego kalendarza. Pamiętamy o tym, że w 1976 roku urodził się Chester Bennington, amerykański wokalista Linkin Park. Zmarł tragicznie w lipcu ubiegłego roku. Wspomnienie Chestera Benningtona, artysty, który urodził się 42 lata temu, zmarł w ubiegłym roku. Pozostałe wybrane wydarzenia z historii, nie tylko historii muzyki. 23 minuty po godzinie 5 i tak 20 marca 1727 roku zmarł Isaac Newton, angielski fizyk, astronom, matematyk, współodtwórca rachunku różniczkowego i całkowego. Przypomnijmy, że sformułował zasady dynamiki i prawo powszechnego ciążenia, także opracował teorię ruchu planet. Zmarł 291 lat temu. To przy tej okazji polecamy Państwu i zapraszamy na pytania z kosmosu. W porannej audycji zapraszamy do trójki już za nieco ponad 2 godziny. Sygnał z przeszłości, z roku 1816, o tym, że w Rzymie odbyła się premiera opery Giacomo Rossiniego Cyrulik Sewilski. 1816 rok z przeszłości, także wspominamy Henryka Ibsena w 190. rocznicę urodzin. Norweski dramaturg, światowy rozgłos przyniosły mu poematy Brandt. Per Gynt jest autorem dzieł sztuk, także Dom lalki, Nora czy Dzika kaczka. Niezwykły norweski dramaturg zmarł w 1906 roku. 126 lat temu urodził się Stefan Banach, matematyk, jeden z twórców analizy funkcjonalnej, współzałożyciel czasopisma Matematika, zainicjował serię wydawniczą Monografie Matematyczne. Zginął w 1945 roku. 124 lata temu zmarł Lajos Kossuth, przywódca węgierskiej rewolucji z 1848 roku, minister finansów w pierwszym rządzie. Z jego inicjatywy Sejm proklamował w marcu 1849 roku niepodległość Węgier. W 1911 miał miejsce początek polskiego skautingu. Wówczas to Andrzej Małkowski, instruktor Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, zorganizował we Lwowie pierwszy kurs skautowy, a w maju tegoż 1911 wydał książkę Skauting jako system wychowania młodzieży. W 1941 roku urodził się Jerzy Duda Gracz, malarz, autor scen rodzajowych, także cyklu pejzaży jurajskich. Zmarł w 2004 roku. A w 1946 Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, założone w 1906, wznowiło swoją działalność, a w 1950 w wyniku połączenia PTK z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim powstało Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Do dziś znane pod nazwą czy skrótem PTTK. W muzycznym kalendarzu wspominamy urodzonych 20 marca i tak 82 lata temu, w 1936 roku urodził się Lee Scratch Perry. Producent, kompozytor, dubmaster, autor tekstów, kreator stylu dub, uważany jest za jedną z najważniejszych postaci na scenie muzyki reggae. Love your enemies like you love yourself, as Jesus said. Love your enemies like you love yourself. Thou shalt not hate, and don't debate, if you want to be reconciled. If you wish to be reconciled, don't hate your enemies. Captain, from the House of Asylum, I come. Look at the sun, you already gone. Stretch Perry na 82. urodziny artysty. Regały w muzycznym kalendarzu. Oczywiście ciąg dalszy za chwilę. Pamiętamy o urodzonych. No tak się złożyło akurat. Także aktorach z polskiego fantastycznego podwórka filmowego i składamy najlepsze życzenia. Wśród dzisiejszych jubilatów Agnieszka Krukówna, Zbigniew Buczkowski, który kończy 67 lat, pan Krzysztof Kowalewski 81 i Ryszard Kotys 86. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. 5:30. Czas na prognozę pogody. A dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Tak, tak, pochmurno z większymi przejaśnieniami, bo miejscami popada śnieg i tak na południu i południowym wschodzie jednostajnie, na północy, zachodzie i w centrum przelotnie. Podkreślamy, pochmurno z większymi przejaśnieniami. Wiatr słaby i umiarkowany północny, choć nad morzem jeszcze dość silny i porywisty północny i północno-wschodni. Ciśnienie się waha się, a na termometrach, oj, temperatura bardziej rozpięta niż wczoraj. Od minus 5 stopni w dzień ma być na Podhalu, na Podkarpaciu minus 3. Na Górnym Śląsku minus 1, plusy teraz na Wybrzeżu i na Mazowszu 3, a największy plus dziś w Wielkopolsce do plus 5. Tyle od pana synoptyka. Wracamy do muzycznego kalendarza. Radio MCs w muzycznym kalendarzu, bowiem dziś Jan Rossiter, perkusista formacji, kończy 59 lat. Również składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy także o urodzinach Syrenki. Poczciwa skarpeta urodziła się 61 lat temu. Wówczas to w 1957 roku rozpoczęto produkcję Syreny, samochodu polskiej konstrukcji. Oj. Z taką lekką zadyszką, ale też i z niebieską chmurką, taką wstęgą z tyłu. Nie wiem, czy państwo, ale to radio może mieć takie właściwości, że człowiek czuje właściwie tego dwutakta i mieszankę, może i nazbyt bogatą. Wspominamy Syrenę w 61. rocznicę rozpoczęcia produkcji. Za 24 minuty szósta w muzycznym kalendarzu pamiętamy o kolejnych urodzinach i też składamy najlepsze życzenia. 53 lata temu urodził się Tomasz Kożuchowski, perkusista i Armii i Tiltu. Wybieramy na dziś Tilt z najlepszymi serdecznościami. Nowe kalendarium muzyczne. Hey, what's that thing that you're doing? Hey, what's that thing that you do? No. You're not that thing that you're doing. For the things that you do are not who you are. Why don't you come over here? Why don't you come over here? Why don't you come over here? Why don't you come over, sing our friend? We send love. Sing, I'm an enemy. peace and more. See the things that you're doing. See, or see the things that you do. See the things that you do and not who you are. Why don't you come over here? Why don't you come over here? Why don't you come over here? Why don't you come over? Think of a plan and wish them love. And wish them more. Think I'll ever be like them. Wish them all your love. Feel the love inside. Feel the love infinity. Feel the love infinity. Let it go. Let the love go. Oh, let the love go. Oh, let the love go. Oh, let the love go. Franz Ferdinand po ostatnim koncercie warszawskim w Stodole, koledzy redakcyjni. No, choć na początku im specjalnie ta płyta jakoś nie podchodziła koncertowo, a i owszem, palce lizać. No a dziś urodzinowo Aleksander Kapranos, wokalista, gitarzysta szkockiego zespołu, kończy 46 lat z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Sygnał od państwa, między innymi z Jutlandii. Pani Iza kłania się nisko i pozdrawia wszystkich obudzonych. Obudzony także nasz wierny słuchacz. Tak się uśmiecham, bo sygnał od pana Leszka jest: jestem, ale jakby mnie nie było. Oj, to pewnie wielu osób doświadcza takie właśnie uczucie. Sygnał także miły od pani Eli. Bardzo serdecznie dziękujemy. I państwo Monika, Łukasz i Sebastian pozdrawiają rodzinnie z zawody wieczorową porą. Dodają, że troszkę dziwnie się słucha budzika przed pójściem spać, ale czego się nie robi dla trójki. No już, już, już. Winnipeg też się melduje na słuchu. Bardzo pięknie dziękujemy. Za 17 minut szósta, za chwilkę wzejdzie słońce. Przed nami country w budziku, które prezentuje pan Korneliusz Pacuda, a dziś z niespodzianką. Proszę uważnie nasłuchiwać. Różnie to się zdarza, różne nagrania, a artyści też mają różne pomysły. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Pod koniec lat 70. w Londynie na Festiwalu Muzyki Country poznałem impresaria amerykańskiego Jima Halseya. Jim był przedstawicielem Roya Orbisona, ale także Dona Williamsa i Roya Clarka oraz kwartetu wokalnego The Oak Ridge Boys. I on był otwarty na kraje demokracji ludowej. Występował w Moskwie razem z The Oak Ridge Boys i Donem Williamsem, potem w Bułgarii na festiwalu w Warnie, o ile pamiętam. Pomyślałem sobie, dobrze by było, żeby może jakiś kantrowiec trafił chociażby do Sopotu, albo w ogóle może do sali kongresowej. Byłem pewien, że na Dona Williamsa przyjdzie wielu, wielu fanów. No ale stało się tak, że niestety do Polski Jim Halsey nie przyjechał z żadnym z wielkich wykonawców, natomiast ja pojechałem z gangiem Marcela i Marylą Rodowicz na jego festiwal do Kansas. O tym na zupełnie na marginesie, bo najważniejsze jest to, że Jim Halsey polubił mnie i chyba dlatego przysłał mi kasetę, wtedy jeszcze kasety były w modzie, kasetę magnetofonową z nagraniami młodego chłopaka z Kentucky. Usłyszałem wysoki głos brzmiący nosowo, czyli typowe brzmienie dla amerykańskiego południa, i dowiedziałem się, że on nazywa się dość dziwnie, mianowicie Yoakam. Dwight, no Dwight Eisenhower, no wiadomo. Ale okazało się, że Dwight Yoakam nie będzie śpiewał, broń Boże, bluegrassu, mimo że z Kentucky pochodzi. On po prostu śpiewał dobrą muzykę honky-tonk. Odpisałem Halseyowi, że fantastyczny jest, na pewno jeszcze niedrogo kosztuje i niech go próbuje jakoś do Polski sprowadzić. No niestety nie udało się, ale Jim Halsey reprezentował Dwighta Yoakama potem przez długie lata. Oto piosenka Dwighta Yoakama z płyty Trzy Gruszki, Three Pearls, pod tytułem A Heart Like Mine. Dlaczego nigdy nie próbowałaś zrozumieć takiego serca jak moje? Czasem artyści takie mają pomysły. Korneliusz Pacuda, muzyka country, wraca jutro o zwykłej porze, też przed 6 w budziku. Polecamy i zapraszamy. Kalendarz mądrości ludowych podpowiada nam, coś ta zima nie bardzo chce odpuścić, przysłowie mówi,

wszystko ładnie, pięknie. Redaktorek zapowiada, a nie zapowiadał, że wiosna dziś się rozpoczyna. No to powiem, że ostatnie niecałe już 12 godzin zimy, a o astronomicznej jeszcze będziemy mówić. Rzecz jasna. Za 3 minuty o 6:00 serwis. Po wiadomościach poranne zapraszamy i Marcin Łukawski, a my dziękujemy. Grażyna Oszkowska, Piotr Łodej. Dobrego i do jutra.